Arek Skolik i jego przyjaciele z zespołu. Zespół nazywa się Arek Skolik and His Men. No i to jest płyta Arek Skolik and His Men Plays Mingus. Po trójkowym koncercie zaduszkowym, koncercie festiwalu jazz z wami, miałem chwilę, aby z Arkiem Skolikiem o tym albumie porozmawiać. Bo jakoś wcześniej nie składało się z terminami. Arek sporo gra koncertów. Przyjazd do Warszawy jakoś gdzieś tam się odkładał, aż wreszcie udało się tę rozmowę przeprowadzić. Znajdą ją Państwo na stronie polskieradio.pl/trójka, tak jak i całość audycji, mało obiektywnie, tej nadawanej w Trójce z piątku na sobotę. Wyjątkowo będzie w tym tygodniu, pełnia bowiem, zatem na antenie Trójki nie ma audycji redaktora Hirka Wrony, Polski Beat, nie ma audycji MO, czyli mało obiektywnie, tylko trzecia strona Księżyca, prosto z Radia Kraków, Grzegorz Pałateński, Marek Staszek. Mam nadzieję, że o tej samej porze mniej więcej, bo od północy, ale do drugiej, przez 2 godziny, usłyszymy się za to nocą z 30 listopada na 1 grudnia. bo to wtedy będzie już trwał kolejny festiwal Jazz Juniors w Krakowie. Trójka ma zaszczyt być znów patronem medialnym tego wydarzenia, zatem mam nadzieję, że mało obiektywnie wydanie festiwalowe 1 grudnia już od północy do drugiej, natomiast Polski Beat redaktora Hirka Wrony w wymiarze podwójnym od drugiej do czwartej. Tak to się wtedy układa na antenie Trójki, kiedy zdarzają nam się takie spotkania jak to festiwalowe. Płytę mam ze sobą. Płytę, którą Państwo doskonale już znają. Ona się pojawia właściwie chyba za każdym razem, kiedy mówię na trójkowej antenie o tegorocznej edycji Jazz Juniors. Zespół związany z Trójką od początku, związany z Trójką także jeśli chodzi o drugą płytę, Circle Songs. Tomasz Chyła i jego kwintet zagrają w Krakowie 1 dnia festiwalu Jazz Juniors. Thank you. Thank you. Circle Song. Pieśniokrąg to termin wywodzący się z churalistyki, z którą silnie związany jest lider formacji Tomasz Chyła. Pieśniokrąg to improwizowany, wielogłosowy utwór muzyczny oparty na powtarzalnych motywach dźwiękowych. To słowa prosto ze strony internetowej festiwalu Jazz Juniors. jazzjuniors.com.pl. A przy nich także takie informacje. Tomasz Chyła Quintet, Piec Art Acoustic Jazz Club, 29 listopada, 21:30. Taki to właśnie koncert się zapowiada. Tomasz Chyła na skrzypcach, Piotr Chęcki na saksofonie, Szymon Burnas na fortepianie, Sławomir Koryzno na perkusji i Konrad Żołnierek na kontrabasie. Płyta została jeszcze nagrana z poprzednim basistą Krzysztofem Słomkowskim. No i po nagraniu tej płyty nastąpiła zmiana na tym stanowisku, na stanowisku basisty w kwintecie Tomka Chyły. Dwa będą miejsca, gdzie będzie słychać muzykę podczas Jazz Juniors 2018. Zmiankowany przeze mnie przed chwilą Piec Art Acoustic Jazz Club, Szewska 12 i krakowski ICE, czyli Centrum Kongresowe przy Marii Konopnickiej 17. Tam właśnie rozpoczynają się przesłuchania konkursowe 29 listopada. Potem pierwszy koncert tegorocznej edycji Trio Marcina Wasilewskiego. Koncert z muzyką z płyty Live, tej, która ukazała się całkiem niedawno. Zresztą panowie grali, właściwie grają trasę promującą ten album. Potem w Piec Arcie Tomasz Chyła, jego kwintet i w piątek znów w ICE przesłuchania konkursowe, część druga. Jung Xiao Quintet, czyli Azja, taki jazz z daleka w ICE. Vibe Quartet w Piec Arcie 30 listopada. No i potem mam nadzieję także z piątku na sobotę od północy będą państwo słuchać trójki wydania festiwalowego audycji Mało Obiektywnie. Prosto z Radia Kraków, rzecz jasna. Sobotę otwieramy w Piec Arcie koncertem Quantum Trio, potem w ICE Wójtliński Szmańda Quartet. Tak, to jest koncert, który zacznie się właśnie, zaraz sprawdzam wszystko, o 18:00 i koncert laureatów Jazz Juniors również właśnie 1 grudnia o 18:00. No i 1 grudnia tak się to właśnie zakończy, dwoma koncertami. 2 grudnia wielki finał w niedzielę w ICE Tribute to Tomasz Stańko, Adam Pierończyk, Avishai Cohen, Jeff Tane Watts. Taki to koncert i basista Joe Martin. O, to jest pełny skład zespołu. Muzyka Tomasza Stańki. 2 grudnia w ICE i 2 grudnia na zakończenie tegorocznej edycji koncert zespołu Wisdom Collective w Piec Art Acoustic Jazz Club. Tak po kolei to wszystko będzie się odbywało na tegorocznej edycji Jazz Juniors w Krakowie. Jazz Juniors 2018. Już mówiłem to państwu, jeszcze raz powtórzę na antenie. Bardzo się cieszę, że wrócono do tej nazwy. Tradycja, no i myślę, że warto ją podtrzymywać. Jazz Juniors 2018 w Krakowie już od 29 listopada. To tak, za tydzień jeszcze pewnie państwu przypomnę o Jazz Juniors, kiedy się usłyszymy z wtorku na środę, bo z piątku na sobotę w tym tygodniu, przypomnę, zamiast Mało Obiektywnie, Trzecia Strona Księżyca, czyli właściwie też będziemy w Krakowie. Kolejna płyta przede mną, kolejna płyta to album koncertowy. Pamiętam wizytę artystki w czwartkowe popołudnie w magazynku i rozmowę z Piotrem Mecem, kiedy mówiła o tym Monika Bożym, że to był naturalny wybór, aby taka płyta została nagrana na żywo. Radio hedonistycznie, czyli muzykę zespołu Radiohead na żywo zagrana w łódzkim klubie Wytwórnia. We'll be right back. lesson. Your eyes, they turn me Why should I stay here? Why should I stay? I'd be crazy not to follow. Oh. Bardzo dziękujemy. Wyciągnęłam te słuchawki sprawdzić, czy naprawdę Państwo tak głośno bijecie brawo, czy to mnie nie oszukują koledzy realizatorzy, czy nie podgłaśniają mi tych mikrofonów, ale naprawdę Państwo tak bijecie brawo i to bardzo mnie cieszy. Muszę Państwu zdradzić jeszcze jeden powód, dla którego bardzo chętnie jeszcze pogram mimo końca koncertu zaplanowanego. Dzisiaj przed samym koncertem, kiedy chciałam założyć tę sukienkę, którą mam na sobie, okazało się, że nie mam już w niej suwaka. W związku z tym jest ona na mnie zaszyta. Także nieprędko się z niej rozbiorę. Tym chętniej powyglądam jakiś czas, póki jej nie rozedrę i nie wyrzucę. Coś tam. Ja wiem, że zespół Radiohead się kojarzy bardzo wielu ludziom z muzyką raczej smutną, może nawet depresyjną, to nie jest za grube słowo. Mnie zupełnie nie, z jakichś różnych przyczyn, na przykład z takiej, że zawiera on w sobie coś takiego jak efekt płynięcia, ja to nazywam. Czyli niby melodia jest taka sentymentalno-smutna, a pod spodem jest ten groove, tak jak w utworze Dziwne Ryby, Weird Fishes, który jednak ciągnie energetycznie mnie, więc na przykład bardzo często sprzątam do utworów Radiohead i robię takie rzeczy, które jakby potrzebują, które wymagają ode mnie pewnego rodzaju motoryki, jakiejś takiej ciągłości. W zasadzie jest to band, który mnie nakręca i mam nadzieję, że udało mi się jakąś taką nieco jaśniejszą stronę Radiohead Państwu pokazać, a już na pewno postawię kropkę nad i w tym zdaniu po zagraniu kolejnego, ostatniego już niestety, ale mam nadzieję, że jesteśmy umówieni, utworu, który ma tytuł Trudny do uwierzenia, a jednak jest to utwór Radiohead i zatytułowany jest Optimistic. Jeszcze raz. Zbyt optymistycznie podszedł do tego utworu Michał Bryndal. This one.